الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورو الحمدللہ دا مبارک میاش د ذوالحجۃ شروع دا او د دې دا اولنۍ لس ورځې د کال د ټولو ورځو په مقابله کې افضل او غوري دي د عبادتو لپاره په کال کې څومره ورځې چې زموږ او تاسو په دې نیمګړی او فانی ژوندون کې په موږ او تاسو تیریږي په هغه ټول ورځو شپو کې دا ورځې د الله په نیز ډېرې غوره او بهترې دي. خاص کر دادی کی کما یوم عرفہ چرا روانه دا چې زمونږ استادو عرفہ د اتوار پرز دا ندا ډېر مبارک ورځ او دا غي په یو روزی نیو باندې د دوو کالو گناهونه الله معاف کړي یو د تیرشوی کال دویم درا روان کال او دا سوال پیدا کی چې تیر شوی کال کې همغه تاسو ډېر گناهونه کړی، کمی نقصانات وکړي، نو آئنده کال خلا راغلی نه دی، نو داغی گناهونه څنګه معاف کړي؟ نو داغی باره کې علماء کرام دا ویلي چې دا الله رب العزت په علم کې او د دې بند په تقدیر کې سلیګلی چې د اراروان کال کې به دې دادا گناهونه کوي، نو داغی د معاف کېدو وعده کاغه گناهونه وشي، نو یا خو به گناهونه کیږي نه، او که وشي نو رب العالمین بعد توبې توفیق ورکوي. او دا څومره اعمال چې راغلي چې هغې باره کې وایي چې گناهونه معاف کیږي، نو دا واړه گناهونه یادېږي. د گناه کبایرو د پاره زموږ استاسو په شریعت متوهره کې اخلاص سره توبه ده، لکاو دس سر وی گناهونه د لاس معاف شي، د مخ معاف شي، د یو مسرا د بل مزه پوری گناهونه معاف شي، د یو رمضان نه تر بل رمضان گناهونه معاف کیږي. د دینه مراد اغس و غایر و واړو واړو گناهونه دي. لیلو گناهونه دا غیر پاره به مسلمان مؤمن توبه وباسي. او سوال نه پیدا کیږي چی او مومن مسلمان مس کئی روجنی سی قربانی کئی او دے با پخبلو گناہنو اللہ تجاڑی دا، تا دا مومن دا شان نبعید خبر دا، بلکہ دا مومن دا شان سردادی چی دے با ار وقت پخبل حال بانی جاڑی، ار وقت با دے پخبل حال جاڑی، بدو گناہ کبائر دا پارا توبہ دا، او دا وانو گناہنو پنی کو اعمالو اللہ رب العزت معاف کئی. لکه دا قاعده قران شریف هم ذکر کړي، ان الحسنات یذهبن السیئات، نیک اعمال چې کله راشي نو دا غنی کو اعمال سره گناهونه ختمي، واړو گناهونه بلا توبه معاف کی، او لوی گناهونه د پاره یو بنده بجاړي توبه وو باسي. او روزانه توبه استل پکار. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې زموږ استاد ایمان دے، چې خود پیغمبرانو سردار دے، تمام انبیاء علیہ السلام زموږ مسلمانانو په نیز د وړو لوی گناهونو نه پاک دي، لیکن داغي باوجود دا الله حبیب وی روزانه سل کرت توبه وباس، نو اے زما امت یانو تاسو توبه وباس. سرد دمر لوی شان عالینا چې په تمام کائناتو کې لوی شان دے د سید المرسلین صلی الله علیه وسلم، لیکن بیا روزانہ سل پیری و نبی رہے صلوات والسلام توبہ استا، موږ او تاسو له زما عزت مند توبہ استل پکار. او د توبې سره د خپل گناهونو مخ کې دو سره انسان کې عاجزی راځي. علماء لیکلي او خبره یاد لري، وہی کدی انسان نیکی کولے نیکی کولے او ما سیوا دے پیغمبران دے نور نہ گناہوں نہ سر گندے دے کنا ناغ نیکی وسبل صورت اختیار کرے، وہی کلا کہ انسان کے عیبون نہ وے گناہ نہ سر گندے دے او دل اخبل باطن مخل نہ وے، نو دا ہر چا دے نیکی ابتدا با عجب او دا غی انتہا با تکبر، وہی گئی خبر عجب دے لوئی کله دې زړه کې یو خیال راشي چې یار بس ما غونت سوک نشته، او کيم خزم يم ک تقوا دار يم زم ک متقيم زم ک جنتيم زم ک چر گناهونه انسان نه سر غندې دي او د توبه له استداغه نه وا ولا مخ له نه، نو د هر نیکي ابتدا او عجب انتها بداغه تکبر. لیکن دا انسان منځونه کوي روجيب نسی او د خپل حال مخ له، او دام یادو ساتھ ای اللہ ستار دے پا منگو تا سبانے پر دیئے چاہی او گرے دا ار سب پر ازد قیامت پڑا گا کی پی گئی پر خبر بات دا اصل چی دی زرکی پراتے دی سو زمان پا خیالاتو کی دی سو زمان پا نیتنو کی دی اللہ وی وحس ویلا ما فی الصدور اے بندگانو دا اصل چی دی زرکی کی دی یا ورد را روان دا چغیت قیامت رد وی دا بطول پڑا گش طول با روزی دی وجنہ گورا دا انبیاء علیہ السلام دعا گانے لے مگو تا سلم دا دعا پکار انبیاء علیہ السلام بوی اللہ مونگ دا اغا و رزی دا شرمن نگئی نو ساتے د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک راغلی چې کله به تهجد ترا پاسې دل نو د سوره آل عمران د اخر رکوع وی وی بستر باندې چې وکنه کې ناستو او خوب مو بد الله حبیب ځان متختولو نو د اودس نمخ کې مخ کې به د غایت نه وي پای کې یو مبارک آیات دام دې چې هغه کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم به یو موږ تاسو لم دا چې سوکرا پاسي آی کې یو مبارک آیات دام دې وَي رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ اے الله مولا هغه سره کی چتا د خپل پیغمبرانو په جګو زمو سره وعده کړی وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الله مونږ په ورځ د قیامت مشرمندکه زکه دا هغه ورځ ډېر لوی شرمندګي ولا تخزنا یوم القیامه اے الله مونږ په ورځ د قیامت مشرمندکه زکه دا مسله علماو ذکر کړي وای دا ورځ د قیامت دومره لوی شرمندګي ده چې میدان د محشر کې باز کسان به دومره پریشان ای وای برب کریم مون اور تو غرزه جهنم تمو غرزه پچ دي شرمندګي نخلاص شو ذکر اعمال په اعتبار ول قبر نه را پورته کیږي مثال په تور دا الله حبیب فرمایلی د قران آیات ته چا چې اس کس مغلاو کا نو قبر نه چرا پورته کی غپن مې د سر د پاسه تردی جدا اللہ حبیب دیو یوشی تفصیل ذکر کرے کہ اوخ پٹ کرے اللہ و داغیر پورتکول طاقتور کی او دا دی سر دا پاس بے بڑی کمی خدا و نمیخ گنتے آواز کئی غوا گڑا بیزا و داغی گنتے آواز کئی دام حادیثو کراغلی سید الکائنات تب راشی چیرا مو خدیر شرمین دیو اگو رد آگوڑی بیزی ہو خان تردی حدیث کراغلی کا کپڑے پٹکڑی آب الک ہوا کی را جنڈا پڑک پڑک کئی دغ شان بے سر دپا سے پڑکی سید الکائنات لب وئی کس کول شہید اللہ حبیب ورتوئی ما در تا پیغام دنیا کی در رسول پنزوز ذرا کال دا قیامت رز نا اعمالو پا اعتبار بزمائی عزت مندو را پورتکی دلوی دا اعمالو پا اعتبار برا پورتکی دلوی چاسک اسمت اوکاو کا غدر اوکو لکن ان موائی ام والو خوشحالی اڑکی بلکہ دا فخر دا وجہ نہ بلم موائی چومی والو دا سوائی کن والو وی فلانے میں ام والو سید الکائنات دا مبارک اخلی نروتی چکل یو سرے دا قبر را پورت کی یو دو کی کڑی وی لکل غادر اللواء عند استہی یوم القیامہ دا ہر دو کا باز دا کناتو سرے یو جنڈ وی سمرچ دو کا غٹا دا دمر بجنڈ غٹائی ټول میدان محشر والا به پیجنی چې دا دوکه باز دی دا دوکه باز دی چا دې یتیم مال پړلې معاشره کې یتیمانان وی کړه ترونو لپاتې شي رشتہ دارو لپاتې شي نو چې دا قبر نرا پورته کی د خلې نا د سپګمو نا د غوګونو نا د اور لګي او لمبي براخي شي ټول میدان محشر والا به پیجنی چې دا خواغه سره چې یتیم مال پړلې او دا وسوګ دې چې یتیم مال پړلې دارنگ راغلی دا اللہ حبیب فرمائلی سودخور با دلیوانی پا شکل کی دا کبر نرا پورتشی خلیوانی دو کسمائی یو آغا لیوانی دا چی اغا نپا خوراک پوئی گی نپا سکاک پوئی گی نپا گرمائی نپا سردائی دیر نالو و گندگو کی پراتی دے بدا سی لیوانی چی پا درد و تکلیف پا پوئی گی میدان محشر کی بے ٹول خلق پی جنی چی دا آغا سودخور دے چی دنیا کی بدد سود والا معاملہ پورا دنیا کے بدد سود والا معاملہ کونا نو پرز دا قیامت زمائی عزت مندو دا اعمالو پہ اعتبار ورا پورتکی دلوی دا اعمالو پہ اعتبار دا اعمالو پہ اعتبار وانی زمائی عزت مندو را پورتکی دلوی و دا زان لجدا یو مستقل موضوع دا چی دا اعمالو پہ اعتبار وانی دا ہر عمل اثر بی پرز دا قیامت لکا منزو نا چاکڑی نو دا غید لا سخبو نوا دسوار لسمی دسپگمی ہنتی رناخی حج چاکڑے داغی و جدا علامات وی دا قرآن تلاوت و عمل پی چاکڑے داغی و جدا علامات وی نو دا عامال پی اعتبار پر از دا قیامت برا پورتکی دلوی نو چونکہ لو یا دا شرمندگی رز دا ذکر دا اللہ حبیب چی با تحجد و لرا پاسی دو نو دا اودس نمخ کی و دموز نمخ کی ودایات مبارکہ سرد دی ٹولی رکو نوی ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد اے رب منترا کیا غچت ہے دخپل انبیاء علیہ السلام فجب مبارک مصر وعد کرے اللہ پر ازد قیامت ممشر مندکے او تدخل وعدی مخالفت نکے دا اللہ دا خلیل دا ابراہیم علیہ السلام دعا سورہ شعراء نلسم پارا کی ذکر دا سبر الوی شان والے نبی دا ابراہیم علیہ السلام چا اللہ اور تخبل خلیل وی او کل وی و ابراہیم اللذی وفا ابراہیم علیہ السلام آغا چا اللہ وی زمان دیر وفادار آغا ابراہیم علیہ السلام دعا کئی نو دعا کئی یو دادو آدھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَيَا اللَّه دا غورزی در رسوائی او شرمندگی نہ میو ساتي چې دا ټول مردگان دا آدم علیہ السلام د دور نه تر قیامت چي دي راپورته بشي قبر نبا مال فائدہ ور کوي نبا نصف فائدہ ور کئی نبا اولاد فائدہ ور کئی الا من اتى الله بقلب سلیم مگر چاچے اللہ ترات دل کلی پدا سے زڑ سرا چا غد شرک کفر بدعات نہ بالکل روغ رمٹ دے سلیم اغزڑ توئی چا غد شرک او بدعات نہ روغ رمٹ دے نظم عزت مندود دغه ورز فکر دے اللہ رب العزت زموں او تاسو سره پیدا کی نارض میرا کولو مسئلہ دے زینوا چی دی کہ اللہ دارفی دو روجی نیو بانے دو کالو گناہو نماف کی یو دو تیرشیوی کال یو در آروان کال یو دو تیرشیوی کال یو در آروان کال او دو دی گناہو نمراد اغا گناہو ندی چی اغس و غائر دی کبائر او دو پارا بسڑے توبو بس او دا ورد دو عبادت او دا عمال او دو پارا دے دی بہترے خدا مونږ او تاسو نه غفلت کې تیر شو سبا پکې وکړل اوس تقریبا وصله کې پاتې دي کنه هیڅ مو پکې ونه کړ حالان کې الله قسم خوري دا غرض دي والفجر وې زما دې په سبا قسم وي علما لیکلي دا کم سبا باندې الله قسم خوړلې درشم پارا کې سورې فجر کې وایي دباځې وایي دا په هر سبا وخت باندې الله قسم خوري ذکر دا وخت ډیر لوی د برکت ده لیکن مونږ په دې کې غافل پراته یو د پراته د سبا دا وخت ډیر قیمتي وخت ده د سبا دا وخت ډیر قیمتي وخت ده او بعض علماء لیکلي چې د فجر نه مراد خاص کر د عرفی دا فجر ده د عرفی دا فجر ده ذکر دې خصوصیت دادی وای دا هر ورځ نه پاره یو شپه یو د عرفی د پاره دو شپه دا مثلا شریعت یوم النهر د اختر د ورځ شپه وای نشته دا د عرفی شپه حسابي لکه حاجیان چې کله میدان عرفات تلاش په نهمه باندې نو د نهمه ورځ د دې میاشه ته عرفه وای نو د دې دا نهم شپم د دې عرفی شپه ده او دا ورپسې د اختر لسم شپم د عرفی سبي که یو حاجی د ماسپخین نه تر ماخامه پورې میدان عرفات تر ورسېدو نو د دغه کال حج شو او که ماخام نه والی او سړې د ماخام نه د سبا را خطو پورې میدان عرفات تر ورسېدو نو دا غم د دغه ورځې حج دا ادا کیږي چې دغه رز او شپه ته خطا شو نو دا غم نه دغه کال حج شو آتی خطا شو نو دا عرفی دو رزی دو شپی دی شرعن دا یوم النهر دا اختر دو رزی شپا دا شرعن نی سابی گی دا دا دی مخ کی سرعی سابی نو خاص کر چې دارفی د ورځې د روزي اهتمام مونږ وکړو. دا مسلې ته پوسونه بعضی مرګري کوي چې زمونږ هغه عرفه د عربو سره معتبر ده او کدا ده نو ګوره زمونږ لپاره خپل عرفه ده چون کې دای او زمونږ په اختر کې او پروژه کې فرق راتلی شي. زمونږ اهل علم دالی کې چې سره زمونږ یو ورځ نه دوه ورځې فرق هم راتلی شي. او دا خبره په احادیثو کې ثابته ده. زمونږ علما او لیکلي اکابرین علما دیوبند چې یو علاقی نه بل علاقی پورې دور منزل وی یو میاش پیدل نو داغی اختر او داغی پروجا داغی پورو کلوی اختر کی فرق رات لیش یو میاش منزل شوی او دا صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیہ مجمعین دور را لکه مسلم شریف کی روایت راغلے صحابی راغے نو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ورتوی وی ته چې کوم ځای نرا لیلتا روزه مو کله نیولې و ناغور ترزو خاغلې مو خود فلانه یې رزین نیولې او زمو به خپل ترتیب مطابق حدیث ته مسلم شریف ته نو زمو د پاره خپل عرفه معتبر ده. ٹھیک ہے لکه باز خلق لزه لدا رازی چردا خپل تا اختر د اختر پر روزه نیول خو حرام د اختر پر روزه نیول خو حرام نو زمو د پاره خپل اختر او خپل عرفه معتبر ده. چکه سره الټر آی سره دارفی روزه نیسی کدا الله سره جوړ روزه نیسی نو ټول کار خیر ده. یو سره مثال په تور دان نه ورځی دا ټول روزه وی نو دا ټول کار خیر ده. خو زمونږ د پاره کم ثواب چې شریعت کې د دوو کالو د روزه ده نو زمونږ خپل عرفه ده. آی سره کو سوکو نیسی ناغم روزه راځي خو شرعن زمونږ د پاره زمونږ عرفه به معتبره پیږي په بربان لکه تاسو ګورئ نه دنیا کې هر ځای کې حجت پښمنه وی لیکن موږ تاسو ته پارا غل پښمنی دعاګانې او د دعاګانو قبلې دل ته خپل پښمنی وخت ته بيګي خبر ورک پښمنی وخت یعنی دنیا کې چرته هو پښمنی وي هر وخت لیکن موږ تاسو ته پارا هغه خپل زمای عزت مندو داغي اعتبار داغي اعتبار د داغ خپل نخپل عرفه چون کې زمون د اتوار پر زبان عرفه ده نو په کار دا چې نارینا زنانه مسلمانان د دغه ورځې د روزي اهتمام وکړي نور موږ تاسو په دې ورځو کې ګوره تلاوت تا ذکر تا ذکر د کال ټول ورځې د دې ورځو مقابله نشي کولای ځکه الله په دې باندې قسم خوړل والفجر وليال العشر الله وایي زما دې قسم وي په غرض د عرفی او په دې لسوش وليال العشر په لسوش په باندې بعضی وایي دې نه رمضان مراد دي خو بخاری شریف کې روایت ته چې د ليال العشر نه مراد د ذل حجې د لس ورځې دي. تا ډېرې مبارکې ورځې چې دي کې موږ تاسو استغفار وایو دي کې موږ تاسو الله رب العزت طرف ته متوجي شو خاص کر کم مسنونی طریقې موږ تاسو لپاره دي کړي لکه تکبیرات به شروع کی د عرفه د ورځې د سبا د مزنه لکه د اتوار پر زموږ استاد سو عرفه نه د اتوار د سبا د مزنه زموږ تکبیرونه به شروع کی نو دا به ذل حجې د یار لسم تاریخ د مازیګر په مزبانه ختمي دا درویش منځونه جوړي په دې درویش منځونو کې تکبیرات ویل دا واجب دي زموږ استاد په مذهب حنفی کې په موږ باندې یو ځل به ناری نه دی او که زنانه دی یو ځل به تکبیر وای دغه مرده دی نارینه به په تیز آواز وای او زنانه آواز شون کې عورت ته نو یې به په کلار وای او فتوا زموږ استاد مذهب کې پدې را که څوک جمع سره مسکای پکار خود جمع اهتمام دی او که دو زر دو جنه چانه جمع پاتش و اوزان لمسکای نو منفرد بم تکبیر وی زنانه با پکور کی مس پسی تکبیر وی تردیج پر جنمگا علماء لیکلی دا اختر مز واجب دی دی پسی بم تکبیر وی لیکی او تکبیر داده الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد پکار دار جدا ټول مسلمانان زدگی اصل کی که فکر مون سره پیدا شي لکه درې می جمعې نه خبره شروع ده نه یا خو اکثر تاسو ټول له تکبیرونه یاد وي یاد دې د خبره زما عزت مندو سه اهمیت مون سره پاتې نه ده تا په مون چې زوال نه کافر مسلط ته امت تتر بتر ده زمون د زنانه او د ماشومانو بیزته کیږي جمعهونه مروانیږي زمون اسلامي هغه عزت محفوظ نه ده دا ټول زموږ استادو د اعمالو وجه ده مونږ بالکل دین لشا کړې دین لمونږ تاسو ته توجه ورکړو دین باندې ځان زمای عزت مند په هیو نه هر سړی بس د خواهش مطابق جسه طریقې جوړه کا بس هغه طریقه هه کدا سی او خبر او شو چې چاوي جوی په دې دنیا ملاوي او په دې باندې وای فلانه شه د دنیا ملاويږي نو هغه دعاز د کول لګیا مونږ شپه ورسیم هغه دعاز د کول لګیا مونږ شپه ورس تیار یو په کار دای چې دا تکبیرات مو تاسو د خپل مقامی علما او نزدک دا به هر فرض مصفسی یو زلویل سدی دا واجب دی کسو کن فرادی مسکی که با جماعت مسکی زنانا بے موئی او دین علاوات چکل مو تاسو دا اختر مستزو نو امد دی تکبیراتو پا جہر جہر سرویل دا مسنون طریقہ دا او رکم ازائیونو کی چی ذکر بالجہر راغلے یا غبکے و اعلان کی ذکر بالجہر چکم زیکی نوی او استاد ذکر بالجہر دو وجن چال تکلیفی نوی او پتاو نوی و دا تکبیرون شران دا سراغلی چی او سرے دا اختر مز لزی نوی او خدا اختر مز پا عیدگاہ کی پکار دے لکا مخ کی جمعہ در تووی لشور چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر مسجد نبوی پر یہ خیو عیدگاہ تلار عیدگاہ تلار دے تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سحرا تسر علاج شی بکار خدای جی داغی دے پارا یو وقف زی خوک دقشان یو پٹے دے یو زی دے ناغیلم که مسلمانا نوزی سحرا ترفتا ندا مسنون طریقہ پا یو لارا دے سر زی کور نچی عیدگاہ لوزی نو پتی دے تیز تکبیرو نوے تر عیدگاہ پورے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بیا واپس ای کی چیزینو بل لار باندې راتل مسنون دي او علماء لیکلي فائدہ پکې سره دا الله دا حبيب هر یو کار د فائدې نه ډک وي دي کې د اسلام اغشان او شوکت خلق لقول دي په یو لار لارې نو ډېر الحمدلله اوس موږ استاد سو د اسلام وطن دي خو هغه دور کې خو دشمنان د دین نو په یو لار چلار شنه دشمنانو لزور خو له مسلمانان خو دور ډېر دي نو په بل لار راشه چې نور د دین دشمنان دی وګوري چې هغه ته د اسلام شو هغه شوکت او قوت او طاقت معلوم شي او علما دا فائدہ ذکر کړي په دې کوم لار چې لاړ یو تکبیر نوې دا پر ورځ د قیامت گواہی کوي نو واپس په بل راشه چې بل لار هم درته گواہی وکړي لکه څنګه چې مسنون طریقه لاله امام چې په کوم ځای موضوع کې نو هغه لپاره کوم مکروه دي چې هغه ځای کې بیان سنت او نفل کوي مقتدیان لپاره مو غوړه دا کله چې چا مخه لتیری دل نیو تکلیف نی نو زیره بدلای او علماء فائدہ دا ذکر کړی چې پکم دې فرض کل نو دا بدر له فرض د قیامت گواہی کوي نو نفل او سنت په بل ځای کې هم در له گواہی وکړي چې ډېر ځای نه دي سوشي ځکه دا ازمکه به گواہی کوي کپدی چا جواری کا چا قتل کو چا گناو کا نو ام بل ازمکه خپل حل وای قران شریف آیات ته کړه یوم اذن تحدث اخبارا ازمکه لبا الله وای چې څه شی وایا نو دا ازمکه بخپل یو یو حال وای کچا پی سکڑی داوی گواہی با دمائی ذتمندو پیش کئی نو کنی کا عمال پی چاکڑی دا زمکا با دمائی ذتمندو داوی گواہی کئی نو پا یو لارت لل پا بل لارا واپس راتی دا مسنون طریقہ دا خودی تروجنوی دیتا امساک وی وڑو کی اختر کی مسنون طریقہ دائی چی دیدگا دو تو نمخ کے مخ کے سڑے سخوک شے اخری او افضل دادی چی کجوری دیوی او دری دیوی پینزی دیوی و دیوی او پلوی اختر کی مسنون طریقہ دا چی سڑی دے پیشمانی نے سفر لی نیوی نو دے دے سخری نا او دے تروجنوی امساک ورتوی نو دا اختر دا موز نواپس چرا شی نو که تکڑا سڑی زرزر قربانی کولی شی خود قربانی غوخ دے زرزر ریتا کی پاغی دے ماتا کی او کنا بازی قربانی جمگا دے رستوی نو دا موز دا واپس در آکلو نا دے بیا سخراک اس کا بکی بیا دے سخراک اس کا کی دا مسنون طریقے سے زما عزت مند مو تاسو د دې خیال او لحاظ او ساتو پدې باندې مو تاسو له الله رب العزت اجر او ثواب راکې دا رنګ مخ کی جمع ویلې شو سوکم قربانی اراده وی الله ولا وس او طاقت ور کړی ناری نه زنانې نو دې له سورزو کې وای خپل لکونا او خپل وخت نه علي چې کله قربانی کی مستحبه طریقہ خپل قربانی کلو کې نه بیا خپل لکونا او خپل وخت برابر کی اغه پر دې لا غسل دا یعنی مستحب طریقہ دے چیوان لی دارنگی قربانی پا خپلو لا سکول ورنہ کم از کم چی شرکا موجود وی کزنانا دا سی خپل محارم وی نوم دی موجود شی لکن نبی علیہ السلام فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا تویلی چستا قربانی کی گرا ش موجود اش وکبار زنان رضی چی پردی ناری نوی او پردی نبی اخو مثال پتور شرعی ممانعت تے ورنہ خپل مثال خاون دے رور دے یا اغه محارم دی چی شر نو کدام موجود یو قربانی کیگی لکه بازو کورنو کی یو شی مردار شی خو زنانو گو تینو وڑی دا زنانو زب هم شرعان درست ده حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے و صحابی راغ وی قربان زما دی وینځي گڑے سرولے او یو گڑا مرکی دا دی سر چارم نو پا تیرا گڑے حلالا کرے او پی گئی پا خبر مارے نو دا با حلال ای که حلال بلی نو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل ہر غشے چی رگونا پری کی وینتوی کی نو پاغیبان زبح کی او بیا خدا استراری زبح زبحی طریقہ مدارا گورا اکثر خمولا غوٹا کتر آوالی نو که غوٹا کتر آشی کبر راشی فتوہ زمون علماء و دارد چی شے علال کاغا غوٹا دا ساروی سر طرف رانا او دی ملا طرف لے رانا نو زبح بکی خو بہتر طریقہ دارا چې غوټه بر راشي دا غي نه کته بالا لکه ادا مسله ده کو پرونه لا چاوي دغه کې عادت دار چې غوټه رو نی شنو د غوټه په من زلا لکه نو نیمه غوټه دی په لراول دی په دا طریقه مسنونه طریقه نه بلکې په حلق چې وی چې رزب هه په طریقه پويږي نا غوټه کلک لاسو کیو نی سي نو ته غوټه نا غوټه براشي ستا د ساري سر طرف نه غي نه دی په لزب هه کې دیده کی عادت دا دے غمرگی داو انور بتاسو لپتے پاپو سڑے وغوی مونگ دا غوٹے دا پاس زبح کرو نو دا غوٹے دا پاس زبح ننا او کچا مثال پتور دا غوٹے دا پاس اوکا یا غوٹا دا ساروی دا ملا طرف نراز نو ام پا زبح کی سفرک نرازی پا زبح کی سفرک نرازی بس انو طریقہ دا دا کچا لیر تکلیف نوی نو ساروی دا پا گس طرف رو گرزائی دا ساروی بم طرف قبلی لراشی او دا دبم قبلی لطرف راشی او بسم الله الله اکبر سر دی زبح او مسنون طریقہ دا کچاله دعاګان یاد یو پکې وخت ته یادول شي ورنه وو شریکان یا یو کس وې پکې یاد کچاله دعاګان دا الله حبیب چې کله زبح کول ساروې رو غرزول شو مخکې نه سړي چاړه خطی رکړي دیو انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین وبذلک امرت لا الله حبیب لی وانا اول المسلمین من غوتا صبحی وانا من المسلمین او بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم اللهم لک ومنک او بسم الله الله اکبر سره ذبح کا چکل سارو ذبح کو بیا ور پسې دا دعا کې اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله دا محنت دا قرباني زمان قبول کي لك تا د خپل خليل نه قبول کړي وا تا د خپل حبيب سيد الكائنات نه قبول کړي چې موږ تاسو د دې قرباني اهتمام وکړو بعضي سيزونه ګوره په دې اخترونو کې موږ د بدعات رئيس دي چې دا غي نه موږ تاسو اجتناب وکړو اکثر باز ګره دی مقبره او قبرستان لتلل مسنونه طریقه خدا اختر د ورځې خصوصیت نشته دا موږ یو رواج جوړ کړي ټول کال به مور او پلار یاد نی نو دا اختر پرز ول دا اختر مبارکۍ لزی پیږي خبره باندې لکه ژوندۍ مور او پلار سره موږ دا سکو ټول کال نه فرمانی وکړو نو بیا ان ګین دو تعلق توي جدا خدا اختر رز دا اوس په دې مبارک او رز با مور پلار له پخپو پروزی سجده ولې پیو کی پیږي په خبره باندې مخلوق له تندې کا تقول حرام و ناروا دي پخپو پر وتل مخلوق له لکه باز سر خوا خل پخپو پروزی دا تندې به ما سی واد الله نا بل حچت نه ټټي کاغذ دی بل وره نبی ولې نه دی ولی ولې نه دی والدین ولې نه دی استاد ولې نه دی حدیث پاک کی راغلی مشکات شریف جلد لسانی کی حدیث ده انس رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپوس کو ویدا اللہ حبیبا من کی اورور کدب الرور سر ملاوی گیا فینحنی داغ دی عزت او تعظیم لو جن ول سر لب جھکاو کی سید الکائنات ویلا سر بل جھکاو پیگی خبر ول سر جھکاول صرف او صرف دے چا دے پارا دی رب العالمین دے پارا نہ اختر پر روزانہ کو قبرستان لزے زکر دا عبرت زیده نبی علیہ السلام فرمائے لی وَيْكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُزَكِّرُ الْآخِرَةِ وی ای زمان امتیانو ما منی کری وی چی تاسو با قبرستان او مقبری لنزی او زی خود دو فیدو دا پارا دا قبرونو دا ملاقات او خاص کر دا خپلو رشتدارو چی رور دیده والدین دیده رشتدار دی تی پی جنی نو دی سر دا دنیا نظر توریگی او اخیرت رایا دیگی دی سر سکی گی دنیا نظر توریگی او اخیرت رایا دیگی او دا چی غشار قبری پوخ قبر سنگی مرمر پی لگی دیری یا بازی در گاؤنو کی زنانا و ناری نگڑ وڈی ایمان سر ویل تک آخیرت ہی ریگی دی گونا پکی باندی دی بازی در گاؤنو کی دپڑے باجی دی پکی قوالیانی دی پکی او توافن علت آخیرت بلکلی سر ایمان نخالی رازے دیو جندام کوشش کوئی برد ملک دا قبرنا دا دی ملک دا شریعتنا ککچم دینو خلاف دی دا چی قبر جوڑ شو بیا والا بارخ جوئی گٹے دا دا شریعت حکم نلے شریعت کی یو لیش قبر دے شریعت مطہرہ کی یو لیش قبر دے او دا مئی دا شاغن دے پہ گئی پہ خبر ہوں مئی پشت ورد ہوئے یا اغا عمر خارب پہ قبری سمرہ چی تیرہو دے زیاد نہ زیاد کسو کئی نورا والو والا کانی کسڑے راڑی او دا قبر دا پاسے کی دی نو دا پہ شریعت کی مسنون ہو جائز دی دین علاوہ پہ گٹو پہ خٹو لیول یا دی دے کہ وہ لدغا جوڑا کی یو پلم گٹی جوڑی کی لو دن کاشا دا قبر نہ جوڑا کی دا دا شریعت مطابق قبر رہے دا دا شریعت مطابق قبر رہے اے برد دا اغا شریع قبر نہ حاصلی چاہ دا خارو یو سلے دے دا خارو یو دے رے دے نو دا غی نظمائی ذات مندو عبرت حاصلی نو دا طریقہ بعض خلقو گرد دا اختر دا مبارکی سکڑے بلکل فرد و واجب لرسول دیر خلق پدی خبری ما اختر مبارکی نہ رکھے بگئی پہ خبر ہوئی نو دا اختر مبارکی چاہتا پہ فرائض و واجباتو کی دس ابھی آباز خلقی لگئی نو پدی رزمانے زنانا با کورنو کی دیو سڑی رازی ابھی اختر مبارکی سی دا زنانو سر اللہ سنہ ملاوئی پردو کورنو تدلل بغیر دا اجازتنا دا دا قرآن پاک مخالفت دے دا پردو زنانو سر سکلاس ملاوئی دا فاسق فاجر دے بگئی پہ خبر ہوئی او یو سڑے دے او دو دو پکور کی بی بی یا دو دو لور یا دو دو نور محارم زنانا دو پرادو دو تر دو زوی سر دو ماما دو زوی سر لاس ملاوی دے غگ نکی دا پا شریعت کی دیوس دے پی گئی پا خبر والے او دیوس دو دین اللام دے دو بغیرتی بلا درجن نمی پی گئی پا خبر والے مثال پکور یو زنانا سر شرعن نکاح کی گی دا غی سر بلاس نمیلاوی دا غی سر بستا سلام او کلام نی دا اختر پا ورز بانی چی دا مبارک ورز دا او پا دی بانی اللہ ملاوی گی دا اللہ رز من پا کدا خرافات او دا غلط کارونا پا دی کی کم دی طریقی سر زمائی ذات مندو چی دا چاکور تا پا دی ترتیب مبارکی دا ورنش باز خلق دا سیوی گورا اروح مسافہ کل سنت دی مسافہ کل اروح سنی سنت دی معانکم چی سنے دا بار راغلی نو مسنون طریقہ دا او دا مسافحی دیر زیاد اجر او ثواب دی خو باز خلق دا اختر پر دی پل خدا روائی نیشتا او منگا علاقو پلشتا ما سر با تا سر با بل سڑی یو زیر آروانی اختر ایدگال او مزل یو بل سر بلاس نمیلاو نچکل موزشی نو پا یو بل ورخوششی پی گئی پا خبر با دے دا مز نفس یو دینی طریقہ جوڑا کرے یو خو ار وقت چی سڑی که مثال پا طور ملاقاتو کی سلام چاہی دا سے ملاو کو نو دا مسنون طریقہ دا وچی ماو تا یو زین اجری نراتلو دو کور نراتلو نو تام لاس نمیلاو نو مام لاس نمیلاو نو وچی موزوشی نو بیا پا یو بلوانی وردو نکی دیتا علماء لکلی چی دا بیدات تے او دا پا شریعت کی دی ثبوت تے بعض خلقو دا تے دا کم خلق اجل لاغ دی دا ترکو خلقو کے بیدات دیر زیاد تی نای با سر ترکیان با سر ناس تی لاس با نمیلاوائی خوچی کلا موزوشو نو بیا با سر لاس ملاوائی دا دا موز نپس ایو طریقہ گرزولے نو دا ایو طریقہ چی دا موز نپس سڑے مسافحہ کئی او دا موز نپس دا ایو طریقہ جوڑا کرے یو خو عند الملاقات مسافحہ را نا خو مسنون طریقہ را یو چی ماو تا ناس یو مسافحہ و سلام نکو موز نپس نو دا پا شریعت کی دزان نا یو زیادت و زیادت والے دا پا شریعت کی دزان نا سشر یو زیادت و زیادت والے ایدی وجن روائی ذات مندو چی مو تا سور دین اجتناب کو زکه بدعات وانه الله او د الله رسول ناراض کیږي سبب کې سره د الله د حبيب د حوض کوثر د وبونه محروبه کیږي زموږ او تاسو د دي دینی خبرو لحاظ ساتو صحیح طریقې سره قرباني وکړو داغه غو حاضرې ځای صحیح طریقې سره تقسیم کو غریبانو مسکینانو خپل رشتہ دارو ته ورکو او کم شریک قربانای والے دبا قاعده ټول باندې څه کوي ټول باندې تقسیم کوي دغه دی یو رواج باز علاقو کې دا مستو ځا خلق سمجھدار مونږ په لاره سی وی کدو د وړو کې اختر نه پچ سوکمي کنا نو د لوی اختر پر ځای کټو نه واچي پیګه په بابا نو بیا زنانه زنانه نو لذي دعاګانو لاو نارینه نارینه ولذي په شریعت کې د درو ورځو نه آپ لغم نشته په شریعت کې درو ورځو نه آپ لغم نشته ادا بسلو علماء لیکلي سوکمي دی یو سړی غائب دشته دینا نو دې کډیر ورځې پس مراغه د تعزیت کول شي و چې ته موجود وي بس هغه یو ځل تعزیت کړې کړ او دام یاد ساتې دی علاقه کې رواج دی اگر چې رواج څوک پریزی نه خو سبا خو بداو در د چانی چې پته نشه دا قبرستان کې چې یو سړی کینی او بل لاندو کې فلانه ناس ته کسو کوله دعا کوي د قبر سره با کې تعزیت دا بدعت دی خبر وای تعزیت مسنون نه و چې یو سړی کور کې ناس دی لاړ شه تسلی ولا ورک او قبرستان سره چې فلانه د قبر سره ناس ته نار سره ول اذان خای چې زبر اغله جنازه لپیږي بغکا جنازه کې سی اخلاص می اخلاص یې ورکو اخلاص ختم نه زم اول زموږ اخلاص ختم او که چې ته شکر اغله مینا ورته ځان خو یې را مونږ بم دوا وایو پیږي په خبره باندې نو په قبرستان سره خوا کې تعزیت کول د شریعت طریقه نه درې ورځې نه پله د مړي باندې غم نشته ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د سید الکائنات بی بی دا زمونږ استاد ټول مور دا هو پلار وفات او پلار انداسې وړو کې پلار نو ابو سفیان رضی الله عنه چې ټول عمر د الله د حبیب په مقابله کې د مکې د خلکو سرداری کړي او مشری کړي ابو سفیان رضی الله عنه او دا علماء لیکلي وایي څوک چې په کفر کې کلکې نو په اسلام کې کلکې ګوره کفر کې د الله د حبیب مقابله په ټوکو نه کړي او چې کله اسلام امروړې نو به قرباني کړي ویګه په خبره وای یو ځل وای دا تاریخ گواله دیرش کسان داوش په تو زور سره صحابه کرامو جنگول پای کې خالد ابن ولید رضی الله عنه او ابو سفیان رضی الله عنه نو ابو سفیان رضی الله عنه ورته جاته سکے دیرش کسان د 60000 سره جنگه نو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اور تسرگی راوارو لے وی ماو تا چی دا پیغمبر مقابلہ کی جنگیدون تا خو نرمی نی اختیار ہو لے وستنگا نرمی اختیار ہے چاورتوی خیر دیس بین گیرے رے وی ذر دا پا خاطر دیر شنور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تعریف گوا دے دا شپیتو سر شپیت کسان جنگو لے اغا شپیتو فتحم حاصل کرے دشمن نے قیدیان ہو روستی و یا تو ساتے اغا مبارک جماعتو دو صحابہ کرام سید الکائنات دا مبارک کلین روکیو چی ترسوز ماں پر یہ مرگر رکھ یو مرگر پاتی او پا یو دلک یو صحابیوی نو فتح با حاصلی کل انا چی اغا مبارک جماعت لار دے نو پا مون زوال را غلے پا مون زمون دا آمال دو وجن زمون دا بیمانی دو وجن زمون دا بد اخلاقی دو وجن زوال را غلے دا زوال بترغی وی چې موږ او تاسو الله رب العزت طرف ته متوجه شوینو دا ابو سفیان رضی الله عنه خبره مې دا کوله حدیث کې راغلی بخاری شریف وفات شو چې کله درې مرسوا نو لور بیبی راغوي دا الله د حبیب بیبی ویل ګرن راړی په مخ یو مګل لکه زنانه د حسن د پار رنگ مګي به نور زنانه ته وی زپر رنگو نه سکو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وفات ته هما د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم اور ادری چې کوم خدا الله او رز د قیامت منی نو په یو مړی بد درې ورځې نه په لغم نه کوي بيدا مې در لوخه له غم ختم شو او پلار هم د پلار غون دی پلار په یوه په خبره وای خو وی اگر کدا د مکی سردار دی اگر کدا الله د حبیب صحابی دی او د الله د حبیب سره به انتها مینوا مقابله هم کړی وی لیکن کله د مکه مکرمه کې چې د نبی رسول د وفات خبر راغله نو ابو سفیان مدت شعر ویل رب یعنی بالبدیح شاعران ابو سفیان رضی اللہ عنہ ویل وی لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیه ثقیل قد قبض الرسول فقدنا الوحی والتنزیل فینا یروح به ویغدو جبرئیل وی لوی غم را باندې راغې کم وخت چې مکیل خبر ورسېدو چې الله حبیب دنیا نه رخصت شو او خلق غم له راغې فقدنا الوحي والتنزيل فينا اغه وحي چې برات لا قران برات لو اغه سلسله لمون نکټ شو يروه به ويغدو جبريل ساربم جبريل رات لو ماجي غربم جبريل رات لو نوي نوي پیغامات پر اړل که سغم درد او مت لراغ ضرب تسلی را او الله حبيب به تسلی ورک او بیا ورته يا فاطمه ان جزاتي افاطم ان جزاتی فذاکی اے فاطمی کتو فریاد کے ندا فریاد دے حق دے خواہ رستاد والد قبر دے تمام دنیا دے قبرون سردار دے وفیہ سید العالمین الرسول او پا دیکھ دے طول عالمین الرسول پرو تیرے دیکھ گوڑا غمون امت آزکا ہوئی چاہتا سبائے سڑے فلانی جے کہ غم شوید اختر درد دے خوش آلائی دا او دای کټو نو واځي خلک ولا بای سره کني خلک مجبور کړي نو غمونه ممونه بشریت کې درو ورځې نه شو دی یو زنانه چې خاوند مرشي نو داغه سلور میاشتي او لسره غم ده دا غم ال پوری وی چې داغه حمل نی او کله داغه حمل وی بچي پیدا شو نو بس داغه غم ختم ده ورنه داغه سلور میاشتي او لسره غم ده دې سلور میاشتي لسره کې به د کور نه وځي د زینت جامې بنا چي تر دې چې ګور کسوک بیمار ده کسوک مرشي دا به د کور نه وځي کپلار مړی عمر د کور نه وځي په گئی په خبره باندې باجی تا ځکه وام چې باجی علماء نو سو ته پوښو کې نه لا مسلې پته نه وي خیر د کپلار مړی دي زمونږ فقها او دا لیکلي دی او زنانا عدت ته دا به د عدت رزه هغه کور کې تیرې کم کور کې چې خاور مړ شه کم کور کې مسله علماء دا ذکر کړی وای ک خاون چرته بار مړ شو مثال په تور دا دره کې نو کوهات کې مړ شو او کوهات کې دفن کای نو دا خاون مخ کا طول عدت خو دی شروع چې خاون مر شو کنه نو دا د دې درین کوهات تتلیش نو فقها ولیکلی نشتلی پیږه په خبر وا نو چې دا خاون مخ کا طول نشتلی نو خو ته دا خاون نه سیوا بل شوک نی نو دا به کورا بغیر د شریعت د عمره بیمار دا او ډاکټر نشی راتلی نو علاج دتلیش نو دا فقها ذکر کړی چې سسره نشته د خوراک سکاک نو درز په پرده کې د خپل طلب رزق د پاروته شي بیا بش په کور تر راسي او که درز په تنظیم نو بیا خو خراس کا ته تنظیم نه نو بیا خو د کور نه بار وته ورته درس نه دي الہ العالمین موږ او تاسو لا په قران او سنت باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کی او الہ العالمین موږ او تاسو سره د قبر او د آخرت فکر ویلا کی اده امت مسلمه په حال دی الله رب العزت رحمی دازه په ځو امت په کوم پریشانو کې ده کوم تکالیفو کې ده او کافر په کوم زور کې دي په کوم قوت کې دي الہ العالمین دی قوت او طاقت تسنس کی نو مسلمانانو په مس کې اتفاق او اتحاد راولي ټول امت الله په یو رجل امیر باندې راجب کی اذا ټول پریشانې الہ العالمین ختم کی الله تمام امت مسلمه په حال باندې رحمی کی اللهم حو علينا ولا علينا على الاكام والزراب والاوديه ومنابت الشجر وصلى الله تعالى على خير خلقه.